بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين. Anauliza, naomba kujua ubaya wa kupiga kura, kuchagua viongozi wa nchi au majimbo na kadhalika. Anaomba kujua ubaya wa kupiga kura na kuwachagua viongozi wa majimbo ubaya wa kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni katika demokrasia. Kupiga kura ni katika demokrasia, na demokrasia sio Uislamu, na wewe ni Muislamu. Kama wewe ni Muislamu, uko mbali na demokrasia. Atakayechaguliwa na wengine nawe mkubali, hamna haja ya kupiga kura. Wamepiga 5, 20, 50, basi atakayempitisha wewe mkubali. Yes, shida yake kutiwa basi na kuheshimiwa na kusikilizwa. Msikilize, mtii, mheshimu katika yale ambayo yatakuwa, sio katika maasi. Kupiga kura ni moja katika demokrasia, na demokrasia ni ukafiri, na haikuletwa demokrasia ila kwa ajili ya kuvunja na kupoteza Uislamu katika maisha ya watu. Kwa hiyo unapohudumia demokrasia, jua unahudumia kuvunja Uislamu. Lakini wengi hawajui. Tufanyeje sasa? Si watakaa wenyewe watu? Waache wakae. Wewe utakaje? Kwa sababu wewe umepewa masharti kuwa hivi utapewa. Hutaki kuwa, utapewa vipi sasa? Bakia hivyo mpaka ukibadilika utapewa. Sema utawala ni haki yetu sisi Waislamu. Sisi ndio haki ya utawala. Wewe ndio mwenye haki ya utawala. Ukiona umenyang'anywa haki yako, jua una matatizo. Rekebisha ile matatizo, utarudishiwa haki yako. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hivyo baya kupiga kura, kwa sababu kura ni katika demokrasia, na demokrasia ni ukafiri, ni kufuru. Na demokrasia imeletwa kwa lengo la kuvunja na kuharibu na kuutokomeza Uislamu, ndio lengo lake. Na ndio maana wewe ukishakuwa ni kiongozi pale, hutakiwi kufuata tena habari za kala Allah wala kala Rasul. Unatakiwa ufuate mfumo wa demokrasia. Katiba inasemaje? Basi kwa hivyo wewe unapokwenda, jua mimi ninakwenda kuhudumia ukafiri. Sasa kama wewe ni Muislamu, basi wewe unatakiwa kuhudumia Uislamu. Wallahu a'lam. Ili swali lingine siwezi kulijibu. Anasema, naomba kujua kuhusu shekhe wetu Abu Mus'ab, vipi anaweza kutaraja au hamjafuatilia tena baada ya mkata? Mimi naishi zangu Tabora Shimoni, sijui mpaka niambiwe. Maswali wanaweza kuulizwa kina shekhe Nape, sijui wako wapi, na Mujahid. So mimi siwezi kujibu swali kama hili, kwa sababu sina taarifa naye mpaka dakika hii, wala sijui yuko nchini au kasafiri. Swali lingine, sio swali, ninaona kama sio swali, kwa sababu naomba nimtajie takhriji ya hadithi. Takhriji ya hadithi arejee katika Sunan ya Abi Daud, katika kitabu Libas. Bas, mradi ni mwanafunzi apewe marejeo, anarejea maktaba, sio utafuniwe kila kitu bakie kumeza tu. Na wewe tulisha neno kwanza. Maryam alipokuwa amejifungua, alikuwa anatakiwa apewe msaada wa hali ya juu, lakini Allah akamwambia Maryam, wahuzi ilaiki bijidhi inakhl, tikisa shina la mtende hili. Sasa mwanamke kazaa, hana nguvu hata kidogo. Wamwambia Allah, anamwambia ndiye akatikise mtende, sio kuti la mtende, ile ni mtende, atikise hivi afu mtende zitaanguka, itakuwaje? Lakini mwanamke anaambiwa na Allah, na mwanamke mwenye imani, mimi natakiwa nifanye sababu tu, kule kutikisa mimi nashita tu, kazi ya kuangusha tende ni kazi ya Allah. Akainuka Maryam, akaenda kwenye mtende, akautikisa tende zikaanguka, akala tende akashiba, akanywa na maji. Na wewe rejea kwenye Sunan ya Abi Daud, kaitume hadithi. Samahani lakini kama nimekujibu vibaya. naomba kupata ufafanuzi wa shubha ya jamaati tablighi kuwa sisi masalafi hatuwafati watu mitaani kuwarejesha katika dini, bali tunawakuta watu misikitini tu walioletwa na wao matablighi, kinyume na athar ya Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwafata watu masukuni na sehemu zingine. Ishubha dhaifu. Tukiulizana umundana aliyetoa tablighi ni nani, inawezekana hamna, labda yuko mmoja tu au wawili watatu, na karibu wote waliopelekwa kwa msikiti wa tablighi washatoka. Sasa sisi sio kwamba tunawasubiria watu msikitini, tuna madarasa tunafundisha, na watu wakiwa makazini pia wanaolingania watu, sio mpaka watembee watu jaula watipiwa na masufuria kupita kulia kushoto. Pia wanaokuja msikitini, si ni wajibu wao kuja msikitini? Si ndio wanapatikana Waislamu, ndio humo wafundishwe dini waelezwe. Sasa sio lazima kwamba mpaka sisi wote tuende tutembee barabarani. Na wewe tablighi ukienda barabarani, wewe waambie tu waje msikitini, sisi tuwafundishe. Wewe usiwafundishe, bwana huna elimu ya kuwafundisha. Lakini kuambia waje msikitini unaweza. Basi kawaambie waje, sisi walimu tupo msikitini tuwafundisha. Na wewe kazi yako kuwaita tu. Sio ule ukiwaleta tena kuanza kuwafundisha wewe wakati hujui. Wewe ukiwafundisha utafundisha sifa sita. Sasa sifa sita sio elimu. Mtume alikuwa anafundisha watu tauhidi. Unamwona huyu sahaba anaambiwa jambo la kwanza tauhidi. Baada ya kuelekezwa kutoa salamu anafundishwa sasa. Allah alimtuma mimi yuko kadha kadha kadha. Sasa wewe hujui, wapi wenye kujua tauhidi watawafundisha. Kwa hiyo kusema kwamba nyinyi masalafi kazeni kukaa misikitini sio kweli. Mimi uso msikiti wangu. Mimi nimetoka Tabora, je, nipita sehemu ngapi? Amuko napita misikitini tu. Kwa sababu si ndio wanaosali hao? Hii nchi ukienda sokoni umekuwa mlokole. Na ukienda sokoni watu watacheka tu. Huko sokoni wafanya biashara, tusubiri wakati sasa tutakuja kule, tutafundisha dini. Na ndio maana nyie pia tablighi hamwendi sokoni, nyie mtembea barabarani, kwenye kahawa mwachukue wawili, kwenye nini mwachukue watatu, muwalete. Jambo zuri waleteni, msiwafundishi, tupeni sisi tuwafundishe. Si kama nimeelewa vizuri. Wakikwambia tena mwambie ndio nyie kazi yenu kuwaleta, nyie waleteni sisi tuwafundishe. Kwa sababu nyie mnaweza kuwaleta na sisi tunaweza kuwafundisha. Kila mmoja anapeleka dini kwa nguvu yake. Sasa wewe ukimleta utaka wewe ndio shekhi. Alafu ukikaa kwenye mimbari ukiulizwa sasa maswali utawauliza maulama. Wafuata nini hapo kwenye meza ya daktari, na wewe sio daktari utafuta nini? Utaua watu. Kwa hiyo kila mmoja afanye kazi yake. Nesi atawaleta wagonjwa kwa daktari na daktari atawahudumia. Sasa wewe nesi, sisi madaktari. Khalas. Hiyo shubha ushaijibu hiyo. Kwa sababu shubha ya kiakili ajibu ya kiakili tu. Ungekuwa aya tungejua tusifanye. Je, yafaa kuonyesha uso bashasha kwa mtu wa bida? Itegemea mtu wa bida wa mtu gani. Inaweza kuwa mtu wa bida kama wa jamaa zetu ambao hawajui mbele wala nyuma. Ni Waislamu tangu wamezaliwa, hajui sunna nini wala bida nini. Sasa ukimfanyia kumkunjia uso atakushangaa. Lakini kama yale magwiji makubwa yale yanobobea kwenye uzushi, huwa mkunjie sura tu, ndio sunna yake. Lakini hawa ndugu zetu ambao ni waumini tu hawajui lolote, maskini hao wanafunzi wadogo wadogo hawajui chochote, vile vigogo vile vinatangaza uzushi na kuupa nguvu na kuutetea kwa kasi, hawa kunjie sura. Lakini hawa ndugu zetu awamu wafanyie bashasha ni jambo la kheri. Ni nasaha zako kwa ndugu yetu anajinasibisha na sunna kisha anaozesha binti zake kwa watu wa bid'a? Huyo si mtu wa sunna wala hajitambui. Mtu wa sunna hawezi kumozesha mtu wa bid'a hata siku moja, kwa sababu ni kosa, na wamekataza ulama wa ahli sunna kumozesha mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a akija kuoa kwako usimpe binti yako. Ukitangaza hivyo na wenyewe ndio wako wengi, itabidi tukosewa chupa. Na nyie kaweni kwa watu wa sunna wenzenu. Kwa hiyo watu wa sunna wasiwaozeshe watu wa bid'a. Wasiwaozeshe. Na huyu anayeozesha mabinti zake kwa watu wa sunna, mimi na imani kama hajajua sunna ni nini. Mimi watu wa bid'a ni watu gani? Najua labda atakula. Yaani yeye sio mtu wa sunna, labda anapenda tu sunna lakini hajaingia kwenye sunna. Wewe unapenda kitu afu bado unajifikiria namna ya kukivaa. Kama vile kuna baadhi ya watu wanapenda kanzu lakini wanafikiria kuivaa. Labda siku ya harusi au Ijumaa, siku moja moja mpaka nitakapozoea. Inawezekana na huyo pia na yeye yuko siku moja moja kwenye sunna mpaka atakapozoea. Sasa mabinti washakuwa na yeye hajaingia kwenye sunna, ila anaipenda penda sunna. Ndio maana anawaozesha, mimi namdhania hivyo. Lakini kama yeye ni mtu wa sunna, basi asiwaozeshe watu wa bid'a katika mabinti zake, kwa sababu anapoteza familia yake, anapoteza ukoo wake. Na wanawake wengi wanaopenda sunna wameolewa na wanaume wasiopenda sunna, wanaishi kwa tabu sana, kwa sababu kuna kipindi wanalazimishwa wapake lipustiki waende kwenye maharusi na waume zao wameshikana mikono, mume kajipodoa na mke kajipodoa. Halafu inakuwa tabu, yule mwanamke anakuwa ugomvi. Mmoja kati ya wanawake aliletea kesi, kagombana na mume wake na mume kamfukuza kwa sababu ametoka na jilbabu. Utaendaje na mimi na jilbabu kwenye harusi? Kwa nini uvae jilbabu? Hebu angalie hizo. Sasa upata bahati mwanamke anajistiri, unasema eti kwa nini? Lakini hajui sasa huyu mtu ndio tatizo liko hapo. Kwa hiyo baba lazima ujue binti yako ampa nani? Sio mradi awe mwanaume tu. Sio kwamba nasema wale ambao ndio wamepinda wasioe. Hapana, wabadilike hapo wapewe wake, na ndio jambo la kheri katika zama hizi. Mwingine anauliza, katika zama hizi kutibiwa, katika zama hizi huwa tukiibiwa au kupoteza tunaenda polisi, je, nayo ni shirki? Zipi nasaha zako kwa misikiti ya masalafi kusalisha musbili? Tukiibiwa tunaenda polisi, si ndio sehemu ya usalama? Utaenda wapi zaidi nyingine sehemu ya usalama? Ukienda kwa shekhe, shekhe atafanya nini? Shekhe yuko msikitini tu, na shekhe hasikilizi. Wanaomsikiliza shekhe na kumheshimu wachache. Sasa wewe jamaa yako kakuibia, nilie bwana, nipe kitu changu, mimi sikupi, nimechukua na sikupi, peleke polisi. Ile nguvu ya dola, watamkamata, watamlaza siku mbili tatu, ndugu zake watachanga, watakurudishia. Wala sio shirki hiyo. Hiyo umekwenda kuchukua haki yako. Au polisi ni mahakamani? Na haki yako, wewe unatafuta haki yako. Umedhulumiwa. Na hiyo ni haki yako, nenda kachukue. Kwa hiyo kama mtu kazi yake kudhulumu watu, alafu utampelekaje mtu wa sunna mwenzako polisi? Kwa nini kaidhulumu? Wewe kama mtu wa sunna, kwa nini unamdhulumu mwenzako? Alafu ukitikishiwa polisi, wasingizia mtu wa sunna, utampelekaje polisi? Wakati unamdhulumu ulikuwa hujua kwa polisi? Au sunna imekufundisha kwa dhulumu watu? Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Wewe kafiri tu. Mimi sijaenda kuhukumu kweli, mimi nimekwenda unipe haki yangu na utanipa. Wewe mpeleke tu. Ah, watu wanachukua haki za watu alafu wanajificha kwenye vazi la sunna, kwamba sunna haifai kwenda polisi. Alafu kaji kwa dhulumu watu tu, hapana kitu kama hicho. Ama misikiti ya watu wa sunna kusalisha watu wamevaa isbali, tunawasihi waangalie, kwa sababu sio jambo zuri. Isbali ni katika maasi, na sio vizuri watu wenye kufanya maasi ya dhahiri kuongoza watu kwenye ibada. Sio vizuri watu wanafanya maasi ya dhahiri kuongoza watu kwenye ibada. Kwa hiyo watu waweke maimamu wazuri, ili watu wapate utulivu katika ibada zao. Sasa bwana, na maswali mengi sana, niendelee tu. Eti niendelee tu, mbona maswali mengi sana. Anasema ikiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkataza Umar kuhusu Taurati kuisoma, je, ni ipi hukumu ya kuisoma Biblia kwa lengo la kuwabainishia Wakristo upotovu wao? Itafaa kuisoma Biblia kama ushajua Qur'ani na Sunna na ushajua tauhidi? Utafaa usome Biblia kwa ajili ya baadhi ya dharura, lakini hujui kusoma Qur'ani wala Sunna, wala hujui tauhidi, Biblia ya nini? Dini yako hujajua, utafuta Biblia ya nini? haina haja ya kushika Biblia. Na wewe umeambiwa waligamie watu kwanza kwa Qur'an, fadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id, na sio kwa Biblia. Kwa hiyo Biblia ni sehemu ya ziada na ya dharura tu. Kwanza mtu ajue tauhidi, mtu ajue Qur'an, mtu ajue sunna, afundwe asome Biblia. Kuna baadhi ya wanafunzi wa sunna wanasoma kwa watu wa bid'a, wamenasihiwa bado wanaendelea. Nini nasaha yako? Na mimi nawanasihi waache, mimi nawanasihi waache na wamche Mola wao, kwa sababu kuathirika na mwalimu ni jambo rahisi zaidi. Lakini pia tumekatazwa na ulama kusoma kwa watu wa bid'a. Mwingine anauliza, unaweza kuomba dua ndani ya swala kwa lugha ya Kiswahili? Hapana, omba kwa lugha ya Kiarabu. Ama lugha ya Kiswahili mimi sijawahi kuona dalili yake. Ye, nauliza, kumuoa mke wa baba mdogo ikiwa ameachwa na baba mdogo, ikiwa ameachwa na baba mdogo au baba mdogo amefariki, naomba unisaidie juu ya hili, barakallahu fiku. Yaani wewe wanawake wote muona mke wa baba yako mdogo tu, kama si utafuta ugomvi na familia ni kitu gani? Na wewe unajua hizi familia zetu ni tabu, eh? Familia zetu ni tabu hizi. Utatengwa na familia nzima, utabakiwa na mke wako tu, mko wawili, mtaishi vipi bila amani sasa? Lakini baba mdogo anaishia kwake yeye mwenyewe, mke wake hahusiki na wewe. Mjomba anahusia, anabakia mjomba tu, lakini mke wa mjomba hahusiki na wewe. Kwa maana mke wa mjomba lazima kuvalie stara, mke wa baba mdogo lazima kuvalie stara. Hawa hawaingii katika mahrim. Sasa unaweza kumwoa, na hapa kwetu unaweza kumwoa. Kama unaweza kumwoa, muoe. Kama unaweza kumwoa na familia yako haina tabu, muoe. Lakini ukimwoa mkabakia wewe na mke wako tu, hata kama mtakuwa hamna raha, mtaenda kwa nani sasa? Sibu utafute mwanamke mwingine uoe tu, mbona wanawake wazuri wako wengi sana? Lakini ni halali kumwoa, sio kwamba ni haramu kumwoa, kwa sababu katika mahrimu hajaingia huyo. Kuna watu wanasema bida iliyokatazwa ni bida katika akida, ama inayopatikana katika masala ya ibada. Ni jitihada za wanachuoni wa kifikhi, mfano swala la kunuti katika swala ya alfajiri, utakusema hiyo ni bid'a, unamaanisha kwamba Imam Shafi ni mubtadi. Naomba ufafanuzi. Ukisema hivyo utakuwa pia hujaelewa, wala Imam Shafi haujamuelewa. Kama imamu amekosea, amekosea, na yeye ni mwanadamu, swala la kukosea kwake lipo, na yeye ni mujitahid, akikosea anapata moja la kujitahidi, na akipatia anapata mawili. Na wewe sio mujitahid, kwa hiyo wewe lazima uangalie dalili, usifanye jambo ila kwa dalili. Na wala mambo ya bid'a sio katika itikadi tu, bali bid'a ni katika itikadi, na pia bid'a katika ibada, na pia bid'a katika maneno na matendo katika dini ni bid'a. Na wala kwamba ukisema kwamba kusoma kunuti ni bid'a, sio kama ndo maana yake Imam Shafi ni mubtadi, sio kweli. Na hiyo maana sio maana sahihi. Imam Shafi kama ametoa istidlali na hadithi yake ni dhaifu na amekosea, yeye mwenyewe kaisha sema, mtakapoona maneno yangu ni khilafiana maneno ya Mtume, acheni ya kwangu, chukueni ya Mtume. Kwa hiyo kuweka kigezo kama hicho sio sahihi, wallahu a'lam. Kuna mtu alikatazwa kuchanganyika na wanawake, akasema Mtume amekataza tu ikiwa ni mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, je, hili ni la kweli? Sio kweli. Usichanganyiki na wanawake. Bali Mtume amekemea swala la wewe kuchanganyika na wanawake. Awe mwanamke mmoja na wewe wanawake wengi. Acha tabia ya kuchanganyika na wanawake. Ni tabia mbaya, itakuingiza katika madhambi na utaingia katika haramu wakati wote. Na kuna watu wajifanyaga wenyewe ni mashujaa wa kuongea na wanawake. Na hilo ni tatizo. Unakuta mtu kazoeana na mabinti kama dada zake wa kuzaliwa. Matokeo yake siku ya siku unaingia kwenye haramu. Kupeana mikono, unacheka mpaka wanaangukiana. Ni makosa haya. Sasa mwanaume hatakiwi kuwa na tabia za kukaa karibu na wanawake. Hapana. Swala la mwanamke mmoja wala wanawake wawili, wewe haifai kuchanganyika na wanawake, basi kaa mbali na wanawake. Na ikhtilafu ni ikhtilafu. Ikhtilafu ni kuchanganyika, usichanganyike na wanawake. Kwa sababu suala Mtume ametolea mfano, mtu kugusana na mwanamke ni afadhali kugusana na nguruwe ambaye amejaa matope na kinyesi, ananuka. Ni bora kugusana na mwanamke ambaye si halali kwako. Sasa si jambo zuri. Kwa nini ukae karibu na wanawake? Kwa hiyo watu wajiweke mbali na jambo kama hilo. Wallahu a'lam. Nadhani maswali yaliyokuja yamejibiwa, lakini kuna tambihi moja. Siku zote watu huwa wanatafuta pale mtu alipoteleza, na wakaona hapo ndo pakushika. Niliposema kwamba matablighi wenyewe manesi si madaktari, kumbe tunafaa wote ni wafanyakazi wa serikali. Wanaweza wakaona kwamba tumesema kwamba matablighi wanafaa kuendelea na kazi yao ya kuwaleta watu misikitini, alafu masalafu watakuwa wanawafundisha, kwamba ile kazi ya tablighi inafaa tu kuendelea. Hapana, usiingize katika mlango huo, na wala mimi sikukusudia kwamba tablighi wanafaa hata kuwaleta watu msikitini. Hawafai kufanya chochote, wanatakiwa wakae chini wasome. Hawafai kufanya chochote, wanatakiwa wakae chini wasome. Wakishajua sasa waende, na kabla hawajajua wasiende. Sikuwa na maanisha kwamba kazi ya tablighi inafaa kutembea mitaani na kuwaleta watu msikitini, la hasha. Tablighi itikadi yao ni chafu, na matendo yao ni matendo ya bid'a, na wala hakuna nafuu wala hakuna kheri katika dawa ya tablighi. Kwa hiyo waelewe hivyo wale watu wa tablighi, na waondoke katika hiyo kazi, na Allah wafanyie pesi, wakae chini wasome. Wakae chini wasome, itikadi yao ijue, na wazijue sunna za Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na wala si kwamba ni halali kwao kule kutembea mitaani na kwenda kuwaleta watu msikitini. Hilo liangaliwe vizuri. Na nilizungumza kuitolea mfano hilo kwa sababu mko mkuja shubwa, nikasema shubwa hiyo unaweza kujibu hivyo. Lakini pia ukishamjibu hivyo, mwambie hata hiyo kazi pia ya unesi hujafikia. Yaani wewe hata kuwa nesi pia bado, kwa sababu nesi kaingia darasani kidogo, au sio? Miezi sita, miezi mingapi maabara au nini? Sasa wewe hujenda popote zaidi ya kwamba umetoka siku tatu ukajifundisha kusimama na kutoa ilani ya kusha kuwa shekhe tayari. Kwa hivyo wewe hufai kabisa. Hili nimetolea tambihi, na Allah awalipe kheri walionikumbusha katika hilo. Wa jazakumullahu khaira. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وفيكم بارك الله يا شيخنا. تنا شكور صوتي نا